بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت جے وقت سج بے نور کیو ویندو ہن جے وقت تارا کری پوندا ہن جے وقت جبل ہلایا ویندا واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت ऐं जंहिं वक़्तु ॾहनि महीननि जूं ढुकियूं ॾाचियूं खोलियूं वेंदियूं ऐं जंहिं वक़्तु वहशी जानवर गॾु कया वेंदा ऐं जंहिं वक़्तु समुंड सभिनी समुंडनि खे मिलाए भरियो वेंदो ऐं जंहिं वक़्तु हर क़िस्म जे माण्हुनि खे उन क़िस्म जे माण्हुनि सां मिलायो वेंदो ऐं जंहिं वक़्तु ज़िंदह दफ़न कयल छोकिरीअ खां पुछियो वेंदो त तोखे कहिड़े ॾोह में क़तलु कयो वियो ऐं जंहिं वक़्तु अमाल नामा खोलिया वेंदा ऐं जंहिं वक़्तु आसमान पंहिंजी जाइ तां उखोड़ियो वेंदो وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ऐं जंहिं वक़्तु जहनम चङी तरह ॿारी वेंदी ऐं जंहिं वक़्तु जन्नत परहेज़गारनि लाइ वेझी कई वेंदी उन वक़्तु हर इंसान सम्झंदो जेको हुन हाज़िर कयो हूंदो يعني نيكي يا برائي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس پوءِ مونکي قسم آهي انن پنجن ستارن جو جيڪي هلي واپس موٽن ٿا ۽ قسم آهي ان رات جو جڏهن اها اونداهي آڻي ٿي ۽ قسم آهي صبح جو جڏهن ان جي روشني پکڙجي ٿي هو لقول رسول كريم بيشڪ يو قران كريم قابل احترام رسول جو پڙهڻ آهي ذي قوت عند ذي العرش مكين جيڪو وري قوت وارو ۽ عرش عظيم جي مالڪ وٽ قابل احترام آهي مطاع ثم امين ان جو حڪم تسليم ڪيو وڃي ٿو ان جاءِ تي امين باهي وما صاحبكم بمجنون اي توهان جو صاحب هو كم قل نه ولقد راه بالافق المبين اي بيشڪ پان كريمن ان کي بلند کناري تي ڏٺو وما هو على الغيب بضنين اي رسول عربي غيب بيان ڪرڻ تي بخيلي نٿا ڪن وما هو بقول شيطان الرجيم فاين تذهبون اي قران كريم تڙيل شيطان جو پڙهڻ ناهي پوءِ توهان ڪهڙا وڃو ٿا ان هو الا ذكر للعالمين قران كريم سڀني جهانن لاءِ نصيحت آهي لمن شاء منكم ان يستقيم توهان مان جيڪو ماڻهو چاهي صحيح راه اختيار ڪري وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين اي توهان نٿا چاهيو مگر جيڪو الله تعالى چاهي جيڪو سڀني جهانن جو رب آهي